karıştırıyoruz galiba. Noel'le yılbaşını karıştırıyoruz. Bir de yani bir şeyi kutlamak var. Helalinden kutlamak var, haramından. Düğün var, helal olur. Düğün var, haram olur. Yani bir zamanı kutlarsınız, helal ile kutlarsınız, hayır olur. Bir zamanı kutlarsınız, haram ile, harama alet edersiniz, şer olur. Dolayısıyla bu insandan kaynaklanan bir şey, aydan, güneşten, zamandan kaynaklanan bir şey değil ki. Onun için bu gibi şeyleri herhangi bir dine, herhangi bir ırka, herhangi bir medeniyete, herhangi bir kavme nispet etmek gerçekten de komik. Yani izahı mümkün değil. Bunun ötesinde Hazreti İsa'nın doğumuyla ilgili bir mesele olarak görüyorsak eğer bunu, eğer öyle görüyorsak, Hazreti İsa bizim peygamberimiz. Bizim de peygamberimiz. Ya onların ilahı bizim, asıl bizim peygamberimiz. Tabii. Hazreti İsa'nın orada ümmeti yok. Ümmeti burada. Anlatabiliyor muyum? Çünkü onlar Baba, Oğul, Ruhul Kudüs'ün üçlüden biri olarak görüyorlar. Onların peygamberleri yok. Eyvallah. Yani bir avuç İsevi, dünyada bir avuç İsevi Müslüman mümin varsa onları istisna tutmak lazım ki her zaman olmuştur, vardır.